içinden canım. Koşarak koşarak gel bana gel. O güzel gözlerini canım. Süzerek süzerek gel bana gel. Bu küskün yüzün gayrı gülsün canım. Gülerek gülerek gel bana gel. Diyerek diyerek